أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، İlâ âhiril âyât. Sadakallâhul azîm. Geçen dersimizde Bakara suresinin 257. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. Ayeti kerimede Rabbimiz kendisinin bize bizim velimiz olduğunu anlatmıştı. Geçen dersimizde veli kelimesinin anlamı üzerinde biraz durmuştuk. İnşallah bu dersimizde de yine bu ayeti kerime üzerinde bir şeyler söyledikten sonra Bakara suresinin öteki ayetlerini hep beraber tanımaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak duyduklarımızla dinlediklerimizle iman etmeyi, rızasına uygun bir biçimde inanmayı, sonra da bu imanlarımızı yine razı olacağı bir biçimde hayatımıza aktarmayı, hayatımızı bu ayetlerle düzenlemeyi hepimize kolay getirsin, nasip etsin inşallah. Evet, bu ayeti kerimesinde Rabbimiz kendisinin bizim velimiz olduğunu anlatıyor. Allah müminlerin velisidir. Yani müminler adına onlara danışmadan tek taraflı karar verendir Allah. Ve velimiz olan Rabbimiz bizim adımıza, kulları adına onlara danışmadan aldığı kararlarla onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki arşından, kürsisinden kopmayan bir ip uzatarak, yani bize bir kitap göndererek bizim adımıza aldığı kararlarını o kitabında bize bildirerek bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmıştır. Rabbimiz kendisinin velayetini kabul eden, gönderdiği kitapla ilgilenen, aldığı kararlar istikametinde bir hayat yaşamaya karar veren kullarını küfür karanlıklarından, şirk karanlıklarından iman aydınlığına, İslam aydınlığına çıkarmıştır. Buradaki ayeti kerimedeki zulümat küfürdür, nur da İslam'dır. Dikkat ederseniz burada zulümat kelimesinin çoğul olarak zikredildiğini ama nur kelimesinin ise tekil olarak zikredildiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok cali bir dikkat bir husustur. Çünkü biz biliyoruz ki zulümat çoktur. Küfür çoktur. Batıl sayılamayacak kadar çoktur ama o batılı yok edecek nur bir tektir. Yani İslam bir tektir. Onun için zulümat kelimesinin çoğul olarak kullanıldığını, nur kelimesinin ise tekil olarak kullanıldığını görüyoruz. Evet, Allah'ın nuruyla ilgi kuramamış, Allah'ın kitabıyla tanışamamış, Allah'ın dinini kabul edememiş kişi karanlıklar içindedir. Allah'ın nuruyla aydınlanmayan yerler, gökler, Allah'ın nuruyla aydınlanmayan gece ve gündüzler zifiri karanlıktır. Allah'ın nuruyla aydınlanmayan, Allah'ın kitabıyla aydınlanmayan gözler kör, kulaklar sağır, kalpler bin türlü şüphe ve tereddütler içinde, bin türlü ıstırap ve buhranlar içinde çırpınır durur. Allah'ın kitabıyla aydınlanmayan gönüller vesveselerle, kuruntularla, cinler ve şeytanlarla doludur. Allah'ın nuruyla aydınlanmayan hayat, var olmanın tadını anlayamaz. Hayatının tadını almak isteyen, yani varlığının farkında olmak isteyen akıllı kimseler, Allah'ın kendilerine sunduğu bu kulpa tutunmak zorundadırlar. Allah'ın nuruyla beraber olmak, Allah'ın kitabıyla beraber olmak zorundadırlar. Evet, müminlerin velisi olan Allah, onlar adına aldığı kararlarla, onlara gönderdiği kulluk kitabıyla onları karanlıklardan, küfür karanlıklarından, şirk karanlıklarından, cehalet karanlıklarından, heva ve heves karanlıklarından, terbiyesizlik, ahlaksızlık ve namkörlük karanlıklarından, şüphelerden, tereddütlerden, vesveselerden onları, o kullarını yani Müslümanları aydınlığa çıkarır Rabbimiz. Allah kendisini veli kabul eden, velayetini Allah'a teslim eden, yani Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul eden, yani iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın kendisi adına aldığı kararlara teslim olup, hayatını onun kulluk maddelerine göre düzenleyen müminlerin, Allah ellerinden tutar, onları zulmetlerden, karanlıklardan çıkarır, dosdoğru yolda, hem dünyada hem de ukbada onları sonsuz mutluluğa, sonsuz saadete erdirir Rabbimiz. Allah müminlerin velisi olduğunu açıkladıktan sonra, bakın kafirlerin velilerinin kim olduğunu anlatmak üzere ayetin devamında bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Kafirlerin velileri de tağutlardır. O tağutlar onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Evet, kafirlerin velileri de tağutlardır. Yani kafirlerin karar alma mercileri tağutlardır. Onlar da hayatlarında tağutları karar verme makamına oturturlar ve bu tağutların kendileri adına aldığı kararları uygulamaya koyarlar. Bunlar, bu kafirler, aslında kendilerini yaratan ve gerçek velileri olan Allah'ın sapasağlam kulpuna, Allah'ın güzel dinine, Allah'ın kitabına ve kendileri adına aldığı kararlara sımsıkı sarılarak tüm tağutları inkar etmeleri gerekirken tamamen aksini yapmışlar. Tağutları veli bilmişler, onların arzularına, onların kanunlarına boyun bükmüşler ve onlara kulluk yapmaya karar vermişlerdir. İşte bu kafirlerin velisi olan tağutlar da velayetleri altında bulunan kulları adına onlara danışmadan aldıkları kararlarla onları nurdan, hidayetten, aydınlıktan, İslam'dan, huzurdan, sükundan koparıp türlü türlü karanlıkların türlün gibi tağutlar çöker ve zorlamayla, dayatmayla, hile ve aldatmalarla onları her taraflarından kıskıvrak bağlarlar, ağlarına düşürürler onları, yularlarını ellerine alırlar, ve onların velileri olurlar. Onları nurdan, imandan, İslam'dan, Allah'a kulluktan, yaratılışlarından, fıtratlarından, insanlıklarından, doğru yoldan çıkarıp karanlıklara, küfre, inkara, ilhada ve karanlıklara sürüklerler. Yani gidilmeyecek yollara sürüklerler onları. Çünkü tağutlar aydınlık yolları sevmezler. Aklı, ilmi, düşünceyi fesada verirler tağutlar. Tağutlar ahlakı ve fıtratı bozarlar. Allah ve Resulü ile yarış iddiasıyla yapılmayacak şeyleri yapar tağutlar. Peşlerine taktıkları kullarını belaların kucağına taşırlar. Boyunlarındaki ipin ucunu, o ipin de kendilerinin de sahibi olan Allah'a vermeyerek, kendi ellerinde tutmak isteyen ya da onu boşlukta tutmak isteyen herkesin iplerini ellerine alırlar ve onları kendilerine kul köle edinirler tağutlar. İnsanlar güya Allah'a kulluktan kaçarken bu defa tağutların kulu kölesi olurlar. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Allah'ı inkar eden, velayetini Allah'a vermeyen, boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim etmeyen kişi, unutmayalım ki binlerce tağutun kulu kölesi olmak zorundadır. Yani bir tek Allah'a kulluktan kaçarken pek çok tağutlara kulluğa razı olmak zorundadır. Mesela Allah'a kulluktan kaçan kişi evvela kendisini Allah'a kulluktan koparıp ayaklarını kaydırmak için fırsat kollayan şeytanın kulu kölesi durumuna düşer. Sonra onu Allah'ın arzularından koparıp kendi arzu ve isteklerinin kulu kölesi durumuna düşürmek isteyen nefsinin kulu kölesi durumuna düşer. Daha sonra başkaları devreye girer. Mesela karısı, babası, anası, çocukları, akrabaları, kavmi, kabilesi, milleti, devleti, politik ve dini liderleri, ağası, patronu, çevresi, adetleri, töreleri, modası ve daha yüzlerce tağutların kulu ve kölesi olmak zorunda kalacaktır o kişi, Allah korusun. Görüyoruz işte, Allah'ın ayetlerini kabul etmeyen, Allah'a kulluğa yanaşmayan insanlar, bir tek Allah'a kulluktan kaçarken yığınlarla tağutun kulu kölesi olmuşlar. Kimisi şeytanın kulu kölesi, kimisi nefsinin kulu, kimisi modanın kulu, kimisi şehvetlerinin, kimisi kadının, kimisi adetlerin kulu, kimisi törelerin kulu, kimisi kanun koyucuların, çevrenin, ağalarının, patronlarının kulu, kimisi de Allah korusun, bu alemde sebepler nizamı üzerinde galip ve müessir zannettikleri, yani zarar ve felaketler anında kendilerinden medet bekledikleri, kendilerine sığındıkları, kendilerini kurtarıcı olarak bildikleri kimselerin kulu kölesi durumuna düşmüşler, Allah korusun. Yani güya bir tek Allah'a kulluktan kurtulup özgürlüğe kavuşacaklarını zanneden bu insanlar boyunlarına pek çok varlığın kulluk iplerini takmışlar ve onların çektikleri yere gitmek zorunda kalmışlardır. Ve üstelik hepsini aynı anda razı etmek zorunda kalmışlar. Yani kalpleri parça parça olmuş, burunlarına vurulmadık zincir kalmamış, zillet ve meskenetin esfeline düşmek zorunda kalmışlar, Allah korusun. Öyleyse Allah dışındaki tüm tağutları inkar edip, hayatımızda onlara karışma alanı bırakmayıp, boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu sadece Allah'ın eline verip, sadece Rabbimizi veli kabul etmek zorundayız. Sadece Rabbimizi dinlemek, sadece Rabbimizin çektiği yere gitmek zorundayız. Yani sadece Allah'ı veli kabul edip, kulluğumuzu sadece Allah'a yapıp, Allah'ın bizim adımıza aldığı kulluk maddelerine sımsıkı sarılıp, Allah'ın kitabıyla beraber olup, bu karanlıklardan kurtulmak zorundayız. Bundan başka çaremiz de yoktur. Allah yardımcımız olsun. Allah bunu bize kolay getirsin inşallah. Rabbimiz bu son okuduğumuz ayeti kerimesinde kendisinin müminlerin velisi olduğunu ve onlar adına aldığı kararlarla onların elinden tutup aydınlığa çıkardığını, kafirlerin velilerinin de tağutlar olduğunu, onların da velayeti altında bulunan insanları aydınlıktan karanlıklara sürüklediklerini anlattı. Bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz kendisini veli olarak kabul eden bir peygamberiyle, yani boynundaki kulluk ipinin ucunu kendisine teslim eden, kendisinin çektiği yere giden bir peygamberiyle kendisini veli kabul etmeyen ve kendi kendine yeteceğini zanneden bir tağutu karşı karşıya getirecek. Yani konuyu anlattı Rabbimiz, Allah'ın nasıl veli kabul edileceğini, tağutun yani tağutların da nasıl reddedilmesi gerektiğini ya da tağut karşısında nasıl davranılması gerektiğini ve tağuta karşı nasıl bir mücadele verilmesi gerektiğini Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde bir örnekle bize sunacak. Şimdiye kadar anlattığım konunun nasıl uygulanacağını işte böylece anlayın diye Rabbimiz Bakara suresinin 258. ayeti kerimesinde bize bir örnek verecek. Bakın 258. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elem tera İlellezî hacce İbrahim'e fî rabbihî en âtâhullâhul mulke. İz kâle İbrahim'u rabbiyellezî yuhyî ve yumît, kâle ene uhyî ve umît. Allah kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya giren tağutu görmedin mi peygamberim? اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ Hani İbrahim demişti ki رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُم۪يت قَالَ اَنَا اُحْيِي وَاُم۪يت İbrahim demişti ki benim Rabbim diriltir ve öldürür. Dirilten ve öldüren benim Rabbimdir demişti. O da demişti ki قَالَ اَنَا اُحْيِي وَاُم۪يت Ben de öldürür ve diriltirim demişti o tağut. O zaman İbrahim Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kâle İbrahimu fe innallâhe ye'ti bişşemsi minel meşriqi fe'ti biha minel mağrib. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, şüphe yok ki benim Rabbim olan Allah güneşi doğudan getirir, haydi sen de onu batıdan getir deyince, fe buhitellezî kefer. Vallahu la yehdil kavme'z zalimin. O küfre sapan kişi, o tağut böylece afallayıp kaldı. Allah zalimler topluluğunu asla hidayete erdirmez. Burada Allah'ın kendisine mülk verdi diye anlatılan kişi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü Irak'ın zalim hükümdarı Nemrut'tur. Allah kendisine mülk verdi diye, Allah kendisine devlet ve hükümdarlık verdi diye gururlanarak ya da başka bir deyişle bu nimetin şükrünü nankörlükle yerine getirmeye çalışan bir tağut. Yani Hazreti İbrahim'in ülkesinin kralı olan Nemrut. Hazreti İbrahim'in babası Azer bu zalimin baş memurlarından birisiydi. Yani Nemrut'un en gözde krallarından birisiydi. Hazreti İbrahim babasının tağuta kulluk zilletinin tamamen aksine küçük yaşından itibaren putlara, tağutlara karşı bir nefret ve Allah'a karşı da büyük bir sevgi beslemekteydi. Büyüyüp de peygamber olduktan sonra gerek babasına, gerek içinde yaşadığı toplumuna ve gerekse zalim kral Nemrud'a karşı gerçekten çok amansız bir mücadele başlattığını görüyoruz. Allah'a olan imanını amele dönüştürmek adına daha önceki ayette imanın ilk şartı olarak anlatılan tağutu reddetme imanını amele dönüştürmek adına İbrahim Aleyhisselam putları kırdı. Kur'an'ın başka yerlerinde bu konuyu Rabbimiz anlatır. Putları kırdı İbrahim Aleyhisselam, böylece Allah'a imanını ve tağutları reddini gerçekleştirdi. Bunun üzerine babası alelacele kralın yani Nemrut'un huzuruna çıkıp oğlunu ona şikayet etti. Dedi ki ey kral, ey Nemrut, o bizim ilahlarımızı kırdı. Ona gereken ceza verilsin diye oğlunu krala ihbar etti, şikayet etti. İşte bunun üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam kralın huzuruna çıkarıldı ve aralarında bir konuşma geçti. Anladığımız kadarıyla Hazreti İbrahim bu dünyanın en zalim ve en güçlü kralının huzuruna çıkınca bu zalim tağut ona kendisinin Rab olduğunu, ilah olduğunu ilan etti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da onun karşısında onun bir zalim olduğunu, onun bir tağut olduğunu, asla Rab olmadığını, ilah olmadığını, Rab ve ilah olarak sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettiğini haykırınca, Nemrut dedi ki, ey İbrahim, bu ülkenin Rabbi benim. Sizin benden başka Rabbiniz yoktur. Bu ülkede söz sahibi benim. Bu ülkede kanunlar benim ağzımdan çıkar. Bu ülkede hakimiyet bana aittir. Söylesene ey İbrahim, senin benden başka bahsettiğin Rab kimdir diye sorar. İbrahim Aleyhisselam da buyurur ki, benim Rabbim Rabbul Alemin olan. Yani göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Rabbi olan, tüm varlıkları yaratan ve tüm varlıklara hükmeden, öldüren ve diriltendir dedi. Yani Hazreti İbrahim kendisine ilk olarak yegane Rab ve ilah olan Allah'ın hayat ve ölüm konusunu ortaya atmış ve ilah olanın bir sıfatını gündeme getirmiş böylece. Zalim Nemrut bu sözler karşısında sarsılmıştı ama bu durumunu çevresindeki kendisini Rab ve ilah kabul etmiş olan kullarının akıllarını sömürebilmek için demagojiye başvurdu. Yani böyle bir durumda o günde bugün de tüm zalim tağutların, tüm despot idarecilerin başvuracakları tek şey kavramlarla oynamak ve çevrelerinde kendilerine kulluk yapan basit düşünceli insanların bir türlü harekete geçmeyen ve olmayan akıllarıyla dalga geçmek. Vatan, millet, Sakarya gibi konularla meseleyi kamufle etmek. Bakın Nemrut durumu idare etmek üzere bir demagoji yapar ve şöyle der. Kale ene uhyi ve ümit. Der ki ey İbrahim, ben de diriltir ve öldürürüm. Ben de diriltir ve öldürürüm. Rivayetlere göre İki adam getirtir Nemrut, birini öldürür, diğerini serbest bırakır ve der ki, baksana ey İbrahim, ben de diriltir ve öldürürüm. İşte bir tağutluk örneği. Bu hayatı düzenleyenler bizleriz. Yaşatan da biziz, öldüren de biziz. Biz istedik mi öldürürüz, biz istedik mi asarız, biz istedik mi keseriz. Biz istersek size nefes bile alma imkanı bırakmayız. Eğer şu anda yaşıyorsanız bizim sayemizde yaşıyorsunuz. Ya da falanın sayesinde yaşıyorsunuz. Allah'la boy ölçüşmeye çalışan tağutların her devirde aynı tavrı sergilediklerine şahit oluyoruz. Ama bakın iman zaafı içinde olanlar, Allah'a gereği gibi itimat etmeyenler, Allah'a güvenmeyenler, Allah'ın herkesten güçlü olduğu konusunda şüpheleri olanlar, bu dünyanın en güçlü tağutları karşısında tir tir titrerlerken, bakın Allah'ın kahramanı Hazreti İbrahim ne yapıyor? Allah için hareket eden kişi, tek kişi de olsa, karşısındakiler de tüm dünya bile olsa, Allah'ın yardımıyla onun galip geleceğini anlatan bir tavırla Hazreti İbrahim'in Nemrut karşısında dimdik durduğunu görüyoruz. Evet, Nemrut Allah'ın sıfatlarını kendisinde görüyordu. Madem ki ben de öldürüyor, ben de diriltiyorum, öyleyse ben de ilahım, ben de Rabbim diyordu. Öldürme ve hayat verme yetkisini kendisinde görüyordu alçak tağut. Tıpkı bugün Allah'ın bu sıfatlarını kendilerinde gören ve gururla yeryüzünde tüm İslam alemini, tüm Müslümanları bir daha dirilmeyecek şekilde öldürdüklerini zanneden tağutların tüm dünyaya Rab'lık çığlıkları atarken unuttukları insanların gerçek Rabb'ı tarafından İslam dünyasının yeniden dirilişi karşısında ötleri kopacak ve dilleri tutulacak noktaya geldikleri gibi. Nemrut'un demagojiye kaçtığını gören İbrahim Aleyhisselam bakın buyurdu ki, öyleyse fe innallâhe ye'ti bişşemsi minel meşrik fe'ti biha minel mağrib fe buhitellezî kefer. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, şüphe yok ki Allah güneşi doğudan getirir. Güneşi doğudan doğduran Allah'tır. Hadi sen de onu batıdan getir bakalım deyince, فَبُهِتَلَّذ۪ي كَفَرْ. Böylece o kafir afallayıp kaldı, apışıp kaldı. Bakın diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ey insanlara Rab'lık ve ilahlık iddiasında bulunan zalim, ey Allah'ın sıfatlarına sahip olduğunu, öldüren ve dirilten olduğunu iddia eden tağut, hayat veren ve öldüren zat, aynı zamanda tüm varlıkları istediği gibi idare eden, onlara söz geçiren, onlara ferman edebilen zattır. Aya, yıldızlara, semaya, arza, bulutlara, yağmurlara, bitkilere ve tüm varlıklara söz geçiren zattır. Eğer bu zat sen isen, yani ilah sen isen, Rab sen isen, hadi bakalım, Rabbim güneşi doğudan çıkarıyor, sen de onu batıdan getir bakalım deyince, Allah diyor ki, فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ. Kafirin dili tutuldu, apışıp kaldı, şaşırıp kaldı. Yani diyecek bir şey bulamadı. Bu tartışmada bir usuldür. Yani eğer karşımızdaki sözü çarpıtarak çevredeki kişilerin kafalarını karıştırmaya yönelirse, Hazreti İbrahim'in burada yaptığı gibi biz de daha açık bir delille geçerek onun ağzını kapatmayı becereceğiz inşallah. Takriben 2000 yıl öncesine götürerek o dönemde Allah'ın elçisiyle kendisine mülk verdiği bir tağutun tartışmasını anlatıyor. Bu tartışmayla anladık ki Rabbimiz dilediği insanlara güç verir, kabiliyet verir, yetenek verir, mal verir, mülk verir, saltanat verir ve bu verdikleriyle insanları imtihan eder. Ve belki de böyle bir imtihana en fazla tabi tutulanlar, yeryüzünde egemen olanlar ve saltanatlarıyla insanlara hakim olanlar ve de Allahu Teala'nın kendilerine verdiği bu imkanlarla, bu fırsatlarla Allah'ın kullarına karşı tanrılık iddiasında bulunanlardır. Eğer bunlar Allah'ın kendilerine verdiği bu güç ve kuvvetle, bu imkan ve saltanatla Allah'a kulluğa yönelselerdi, yani Allah'ın önünde secdeye kapanarak Allah'ın şanını yüceltseler, kendi hiçliklerini, kendi basitliklerini anlayarak, kulluklarını anlayarak Allah'ın velayeti altına girselerdi, onun arzularını uygulamaya çalışsalardı, elbette hem dünyada hem de ukbada daha şerefli, daha güzel bir hayata kavuşacaklardı. Dünyada şerefli bir hayat, öbür tarafta da cennet onların olacaktı. Ama ne gariptir ki bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği güç ve saltanatla, Allah'ın kendilerine bahşettiği imkan ve fırsatlarla Allah'ın karşısına geçip, ben de Rabbim, ben de ilahım, ben de melikim, ben de malikim demek zorunda kalmışlar sanki. Demek zorunda kalmışlar dedim. Çünkü güç ve kuvvetleri, imkan ve saltanatları onları aldatmıştır. Onları baş aşağı getirmiştir, Allah korusun. Varlıklı kişiler, Allah'ın kendilerine imkan ve fırsat verdiği kişiler, çoğu zaman bu nimetlerin vericisi olan Allah'ı unutmuşlar, istiğna duygusuna kapılmışlar, bu nimetlerin kendilerine iyi insanlar olduğu için, imtihanı kazandıkları için verildiğini zannetmişler ve kendilerinin büyük insan olduklarını kabul etmeye başlamışlardır. Bir de bundan şunu anlıyoruz ki, Allah kafirlere de mal mülk verebilir. Yani bir kimseye bolca mülk ve imkan verilmesi, o insanın faziletli bir insan olduğunu göstermez. O insanın üstün bir insan olduğunu göstermez. Bakara'nın önceki ayetlerinde de bu konuyu demeye çalışmıştım. Evet, Allah'ın kendilerine mülk ve saltanat verdiği insanlar, kendilerinin ilah olduğunu iddia etmeye başlayıvermişler. Bu neyin nesiydi böyle? Yani onları var eden Allah değil miydi? Yani yaratılışları kendi ellerinde miydi bu adamların? Ellerindeki imkanların tamamını, o güçlerini, o saltanatlarını onlara veren Allah değil miydi? Yarın vakti geldiği zaman onların tamamını alacak olan da Allah değil miydi? Vakti gelince ölmemeyi, Allah'ın kaderine teslim olmamayı becerebilecekler miydi bu insanlar? Kendilerinden öncekilerin bu kadere karşı gelemediklerini, vakti gelince ölüp gittiklerini görmüyorlar mıydı bu adamlar? Yani bu Nemrutlar, bu Firavunlar ve şu anda da kendilerinin ilahlığını iddia edenler, biz de ilahız, biz de tanrıyız, egemenlik bizdedir, hakimiyet bizdedir diyenler, acaba kendilerinden önce yaşamış olan babalarının, dedelerinin birer birer mülk ve saltanatlarını bırakıp hayata veda ederek gittiklerini görmemişler miydi? Evet, her gün görüyorlardı ama gariptir ki bu insanlar unutuyorlar işte. Güç ve kuvvet kendilerinde olduğu zaman onları hiç kaybetmeyeceklerini zannediyorlar. Sıhhat ve sağlıkları yerinde olduğu zaman onları hiç kaybetmeyeceklerini zannediyorlar. Zannediyorlar ki gençlikleri hiç bitmeyecek. Zannediyorlar ki bu güçleri, kuvvetleri hiç ellerinden alınmayacak. Ve işte bakın burada bir örnek olarak kendisine güç ve kuvvet verdiği, imkan ve saltanat verdiği birini gözler önüne seriverdi Rabbimiz. İbrahim Aleyhisselam insanlığın imamı, Müslümanların ve Resulullah'ın atası olan o büyük insan dedi ki bakın, "Kâle İbrahimu Rabbiyellezî yuhyi ve yumît." Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, benim Rabbim hem diriltir hem de öldürür. Bunun üzerine o azgın tağut yani Nemrut dedi ki, "Kâle ene uhyi ve umît." Dedi ki, ben de öldürür, ben de diriltirim. Şu çelimsiz insanın tavrına bir bakın. Allahu Teala kendisine yetki vermiş. Allah onu o makama çıkarmış. Allah'ın kendisine verdiği o güç ve saltanatla gerçekten masum olan, suçsuz olan, yani ölümü hak etmemiş olan insanları, mazlumları öldürebiliyor. suçsuz insanları hapse atabiliyor ve gerçekten Allah'ın yasalarına göre, Allah'ın kitabına göre işlemiş oldukları suçlardan dolayı yaşamları bitmesi gereken, yani rejim edilmeleri gereken veya elleri kesilmesi gereken insanları da Allah'ın yasalarını, Allah'ın kitabını görmezden gelerek affediyor ve onlara hayat hakkı verebiliyorlar. İşte tarih boyunca tüm sahte Rablerin, tüm sahte ilahların özelliğidir bu. Allah'ın yasalarına göre suçlu olanların suçsuz, suçsuz olanların da suçlu görülerek muamele yapılması, tarih boyunca tüm sahte ilahların, tüm sahte tanrıların ve tanrıçaların işidir bu, eylemidir bu. Dün de bugün de bunu yapanların tamamı ilahlık iddiasında bulunmuş insanlardır. Onun için diyor ki bakın, ben de öldürür, ben de diriltirim. Rivayetlere göre birisi suçlu, ötekisi suçsuz iki adam getirir Nemrut. Suçsuzu öldürür, suçluyu da serbest bırakır. Ve der ki, bak ey İbrahim, senin Rabbin öldüren ve diriltense, ben de öldürür ve ben de diriltirim. Bak öldürülmesi gerekeni dirilttim, yaşaması gerekeni de öldürdüm. Yani suçluyu serbest bıraktım, suçsuzu öldürdüm. Öyleyse ben de öldürür, ben de diriltirim. O halde ben de ilahım, ben de Rabbim. Egemenlik hakkı bana aittir. İşte böyle Allah yasalarına göre suçlu birisini serbest bırakıp, yine Allah yasalarına göre suçsuzlara hayat hakkı tanımamak, onları kodeslerde tutup akıl ve hayale gelmeyecek biçimde onları fitnelere uğratmak, arkadaşlar işte bu tüm tağutların, tüm sahte ilahların ve tüm zalimlerin sıfatlarıdır. Gerçekten de sahte tanrıların bütün amelleri, bütün işleri, bütün hükümleri işte böyledir. Çünkü Allah'ın hükümlerini beğenmeyen, Allah'ın yasalarını beğenmeyen, Allah'ın ayetlerini beğenmeyen, Allah'a kafa tutan, Allah'la yarışmaya kalkışan bir tağuttan bundan başkası da beklenemez. Bu defa ben de öldürür, ben de diriltirim deyince, bakın Hazreti İbrahim Aleyhisselam dedi ki, فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرٍ. Benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor. Haydi bakalım, sen de ilah olduğunu iddia ediyorsun. Sen de Rab olduğunu, melik olduğunu, malik olduğunu iddia ediyorsun. Egemenliğe sahip olduğunu iddia ediyorsun. Hadi öyleyse sen de o güneşi batıdan getir bakalım deyince, فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ. Kafir apışıp kaldı, şaşırıp kaldı, ne diyeceğini bilemez oldu. Dikkat ediyorsanız, birinci tartışmanın konusu, insanların Allah'ın kendilerine verdiği hür iradeleriyle ulaşabilecekleri bir konudur. Ama buradaki tartışmanın ikinci bölümünde ise, insanların hür iradeleriyle ulaşamayacakları, yani hür iradelerine verilmeyen, yani insanların iradelerinin hiç sökmeyeceği, iradeleriyle insanların ulaşamayacakları bir konudur. Yani yeryüzünde bu iki konuyu ayırmamız gerekiyor. Birisi yeryüzünde Allah tarafından insanların iradelerine bırakılmış konular, ötekisi de insan iradesiyle ulaşılamayacak alanlar, insan iradesiyle elde edilemeyecek konular. İşte yeryüzünde bugüne kadar ve bugün de dahil olmak üzere kendilerini Allah yerine koymuş, Allah kanunlarının yerine kendi arzularını oturtmaya ve insanları buna itaat ve ibadete zorlamış. Çünkü İslam'da ibadetle itaat aynı manaya gelir de onun için böyle söyledim. İnsanları kendi arzularına itaate zorlamış tüm sahte tanrıların ve tanrıçaların, insanları aldattıkları konu, İşte bu birinci konudur, birinci alandır. Allah-u Teala muradı gereği, iradesi gereği yeryüzünde insanlara irade vermiştir. Yani Allah insanlara iki şeyden birini seçme özgürlüğü, iradesi vermiştir. Allah'ın kendilerine verdiği bu iradeleri gereği insanlar yeryüzünde Allah'ın arzularına uygun bir hayat yaşayabilecekleri gibi, bu iradeleri gereği, Allah'ın kendilerine verdiği bu iradeleri gereği Allah'a rağmen, Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına ve Allah'ın hayat programına rağmen, yani Allah'ın isteğine rağmen Allah'a isyan ederek bir hayat yaşama hakkına da sahiptirler. Yani Allah'ın kendilerine verdiği bu iradeleri gereği insanlar imanı da, küfrü de, hidayeti de, dalaleti de seçebilme hakkına sahiptirler. Allah'ın istediği, Allah'ın razı olduğu bir hayatı da, Allah'ın istemediği ve yasak kıldığı bir hayatı da tercih edebilme hakkına sahiptirler. Ama unutmayalım ki bu hakkı onlara Allah vermiştir. Yani Allah'ın yasaklamasına rağmen insanlar kendilerine verilmiş bu iradeleriyle içki içebilirler, zina edebilirler, adam öldürebilirler, Allah'ın koyduğu düzeni bozabilirler, Allah'ın yasaklarını değiştirebilirler, zulmedebilirler, haksızlık yapabilirler, yeryüzünde Allah'a rağmen Allah'ın istemediği bir hayat tarzını yaşayabilirler. Ama unutmayalım ki bu Allah'ın kendilerine verdiği özgür iradeden kaynaklanmaktadır. Ve hiç şüphe yoktur ki insanlar kendilerine verilmiş olan bu özgür iradelerinin bedelini mutlaka ama mutlaka bir gün ödeyeceklerdir. Yani mutlaka bu insanlar kendilerine verilmiş olan bu özgür iradeleriyle istedikleri biçimde hareket etmelerinin bedelini bir gün ödeyeceklerdir. Müslümanca yaşamalarının karşılığında cennet, kafirce ve zalimce yaşamalarının karşılığında da mutlaka cehennemi bulacaklardır. İşte bu insanların hür iradeleriyle yeryüzünde ulaşabilecekleri, yapabilecekleri alandır. Ama bir de insanların yeryüzünde özgür iradeleriyle asla ulaşamayacakları, müdahale edemeyecekleri veya yapamayacakları alanlar vardır. Yani makamları, konumları, güçleri, kuvvetleri ve saltanatları ne olursa olsun, kendilerinin asla ulaşamayacakları, iradelerinin sökmeyeceği alanlar da vardır. Bu sahte ilahlar, bu bölümü hiç gündeme getirmeyen, sadece iradeleriyle ulaşabilecekleri birinci bölümü gündeme getiren bu zalimler, biz de Tanrıyız, biz de ilahız, biz de ilahlık sıfatlarına sahibiz, bizi de Rab kabul etmek zorundasınız, bizim kanunlarımıza, bizim arzularımıza da uymak zorundasınız, bizim de emretme ve yasaklama hakkımız vardır diyerek insanların düşünceleri üzerinde baskılar kurmaya çalışıyorlar. İnsanların inançlarına, imanlarına, düşüncelerine ipotekler koymaya çalışıyorlar. İnsanları Rablerine kulluktan koparıp kendilerine kul köle yapmaya çalışıyorlar. Ama iradeleri gereği kendilerine bırakılmış bu sahalarda ilahlık taslamaya kalkışırlarken, beri tarafta kendi iradelerinin yetmeyeceği, kendi saltanatlarının ve güçlerinin sökmeyeceği konular söz konusu olunca da apışıp kalıyorlar, aptallaşıp kalıyorlar, donup kalıyorlar. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde Nemrud'un bu vaziyetini gündeme getirerek bize bunu anlatıyor. Evet, dün Allah'ın peygamberi İbrahim aleyhisselam Allah düşmanı Nemrut'a demişti, Biz de bugün aynı ayetle günümüzün ilah taslaklarına Allah kanunları ortadayken Allah kanunlarını beğenmeyerek, Allah'ın kitabı ortadayken kitabı diskalifiye ederek, kendilerini Allah makamında görerek, daha iyisini yapmaya kalkışan, yani Allah'ın yasalarını beğenmeyerek, Allah'ın ayetlerini beğenmeyerek, ondan daha iyisini, daha güzelini yapmaya kalkışan, bugünkü ilah taslaklarına da diyoruz ki, bizim Rabbimiz, bizim hayat programımızı kendisinden almak zorunda olduğumuz Rabbimiz, güneşi doğudan getiriyor. Haydi gücünüz yetiyorsa siz de onu batıdan getirin. Haydi eğer siz de Rab'sanız, eğer siz de ilahsanız, yeryüzünde biz de egemeniz, biz de güç sahibiyiz, biz insanlar üzerinde söz sahibiyiz, biz de istediklerimizi öldürür, istediklerimizi diriltiriz. Biz de istediklerimizi affeder, dilediklerimizi kodeslerde süründürürüz. Biz de istediğimiz gibi hareket ederiz. Eğer bizim kanunlarımıza uymazsanız, eğer bizim arzularımızdan çıkarsanız, sizin dünyanızı zindan ederiz diyen bu sahte ilahlardan bir tanesi ya da hepsi birleşsinler de, güneşe emretsinler de sadece bir gün o güneşi batıdan doğdursunlar bakalım. Ya da sadece bir saat güneşe hükmetsinler de geç batırsınlar. Mesaimiz bitmedi, biraz daha çalışmak istiyoruz deyin. Onlar güneşe hükmetsinler, şöyle bir 5 dakika güneşi geç batırsınlar. Ya da uykumuzu alamadık deyin de güneşe hükmetsinler, geceye hükmetsinler. Şöyle bir 5-10 dakika, bir saat kadar güneşin doğmasını engellesinler de onlara da kulluk yapalım. Yapabilirler mi bunu? Evet, egemenlik bizdedir. Emretme ve yasaklama hakkı bizdedir diyerek yeryüzünde tanrılık iddiasında bulunan bu insanlar, bıraktık güneşe söz geçirmeyi, acaba vücutlarının en küçük parçası olan saçlarına ya da tırnaklarına söz geçirebiliyorlar mı? Saçlarının ağarmasını ya da tırnaklarının uzamasını engelleyebiliyorlar mı? Yani buna yetecek güçleri var mı bu adamların? Allah'ın arzında Allah'ı diskalifiye ettiklerini zannederek, Allah'ın kullarına egemen olduklarını zannederek, diledikleri şekilde zulme dayanan bir sistem kurup da tüm yeryüzünde insanlara hayat hakkı tanımayan, insanların özgürce Rablerinin emirlerini yerine getirmelerine engeller koyan, insanların inançlarına, İnsanların düşüncelerine, hatta kalplerine bile baskı kurup Allah'ın mülkünde Rabbim Allah demelerine bile izin vermeyen bu yeryüzünün sahte tanrıları ve tanrıçaları acaba ihtiyarlamalarına engel olabiliyorlar mı? Yani yaşlanmalarına engel olabiliyorlar mı? Ya da acıkıp susamalarına engel olabiliyorlar mı? Bütün bunlara engel olamıyorlarsa, yani kendi üzerlerinde bile söz sahibi değilse bu insanlar, Allah'ın arzında, Allah kulları üzerinde nasıl söz sahibi olacaklar da, nasıl Rab olacaklar, nasıl ilah olacaklar da bu insanlar? Acaba gökyüzünden muhtaç oldukları bir yağmur damlasını bile indirmeye muktedir olamayan, yeryüzünde bir tek buğday tanesi bile çıkarmaya güç yetiremeyen, kendi vücutlarına bile söz geçiremeyen, nasıl olur da hayyu kayyum olan, gökte ve yerde ne varsa hepsini idare eden, mülk kendisinin olan Allah karşısında utanmadan, biz de malikiz, biz de ilahız, biz de emreder ve yasaklarız, biz de hayat programı yaparız, biz de öldürür ve diriltiriz diyebiliyorlar. Gerçekten hayret etmemek mümkün değil, şaşmamak mümkün değil. Ama istedikleri kadar desinler. Bir gün bir İbrahim çıkar, bir gün bir Allah dostu çıkar, sözü ağızlarına tıkayıverir. Benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor, haydi bakalım sen de onu batıdan getir deyiverir de, ve buhitellezî kefer, kefere de şaşırır kalır. Kafir apışıp kalır. Allah'lık iddiasında bulunan, ilahlık iddiasında bulunan tağut ne diyeceğini bilemez, apışır kalır, şaşırır kalır. İşte onun ve onun gibilerinin tanrılığı bu kadardır. Tanrılıkları buraya kadardı. Hani tanrıydın sen? Hani ilahdın? Ne oldu? Nasıl ilah oldun sen? Nasıl tanrı oldun sen? Allah kanunları dururken nasıl kanun yapmaya kalkıştın? İbadet ve itaat edilecek yegane varlık olan Allah dururken nasıl Allah'ın kullarını ona kulluktan koparıp kendine kul köle yaptın sen? Hani ne duruyorsun? Bu konuda bir şeyler söylesene, bir şeyler yapsana, hükmetsene güneşe. Şaşırıp kaldı kafir, apışıp kaldı, aptallaşıp kaldı. Elbette öyle olacaktı. Çünkü vallahu la yehdil kavme'z zalimin. Çünkü Allah zalimlere hidayetini nasip etmez. Allah zalimleri hidayete ve başarıya ulaştırmaz. Elbette Allah yeryüzünde hakkı olmadığı halde zalimlik yapan, Allah'a kulluk makamında bulunması gerekirken kendisini başka bir makamda bulunduran, Allah'a isyan makamında bulunduran, küfür ve şirk makamında bulunduran, Allah'ın arzında Allah'ın hakkını gasp ederek Allah'ın kullarına hükmetmeye kalkışan, egemenlik iddiasında bulunan bu tür zalimleri Allah asla hidayetine ulaştırmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ederlerse etsinler, Allah'ın yasalarını beğenmedikleri için yaptıkları yasaların tümü asla onları huzura ulaştırmayacaktır. Onların huzursuzluğunu kamçılayacak, onların bedbahtlığını artıracaktır. İşte görüyoruz. Yani bütün bu hakikatları anlamaya Allah onu ulaştırmayacaktır. Vallahu la yehdil kavme'z zalimin. Bütün bu gerçekleri anlamaya, bütün bu hakikatleri kavramaya Allah onu iletmeyecektir, onu ulaştırmayacaktır. İslam'ı, Kur'an'ı anlama imkanı vermeyecektir Allah onlara. Yani Allah'ın bu kadar güzel hakikatleri varken, Allah'ın bu kadar güzel ayetleri varken, tağutluk yaparak Allah'ın ayetlerini, Allah'ın yasalarını beğenmeyen kişiye Allah ayetlerini anlatmayacaktır. Allah onun gözünün önündeki perdeyi kaldırmayacaktır. Allah onu hidayete ulaştırmayacaktır. Gerçeği ona Allah göstermeyecektir. Vallahu la yehdil kavme'z zalimin. Allah böyle zalimleri asla hidayete ulaştırmayacaktır. Çünkü onlar hidayeti istemiyorlar. Çünkü onlar yol bilene tabi olmuyorlar. Hayatlarını yolun kurucusu, yolun koyucusu olan Allah'a sormadan yaşıyorlar. Bizim Allah'a da, Allah'ın kitabına da ihtiyacımız yoktur. Bizim Allah'ın yasalarına ihtiyacımız yoktur. Biz kendi hayatımızı kendimiz belirleriz diyorlar. Böylece Allah'ın hidayetine karşı, Allah'ın yol gösterisine karşı müstağni ve müstekbir davranıyorlar. Onun için Allah da onları hidayete ulaştırmayacaktır. Allah'ın göklerde ve yerde onların gözlerine ve kulaklarına yönelik binlerce görsel ve işitsel ayetleri vardır. Onlar bu ayetlere karşı gözlerini kapamışlar, kulaklarını tıkamışlar, kalplerini örtmüşler, Allah'ın ayetleriyle ilgilenmiyorlar, Allah'ın hidayetiyle ilgilenmiyorlar. Onun için Allah da artık onları hidayete, doğruya ulaştıracak değildir. Ama eğer bu tür insanlar, bu tür Allah'la savaşa tutuşmuş tağutlar bir gün kendi Rabliklerini bir tarafa bırakırlar da, gurur ve kibirlerini kırarlar da Allah'ın Rabliğine, Rab olan Allah'ın hakimiyetine inanırlar ve Rab olan Allah'ın velayeti altına girerek Allah'ın bu velayeti altında olanlara indirdiği kitabının hükümlerine teslim olurlarsa, Allah'ın ayetlerine iman ederler ve hayatlarını Allah'ın ayetleriyle düzenleme kavgası içine girerlerse, ve bu kitabın yeryüzünde pratiğini, uygulamasını göstermek üzere gönderilmiş olan peygambere tabi olurlarsa, yani kendiliklerinden karar vererek hidayete talip olurlarsa, Allah da onları hidayetine ulaştıracaktır diyoruz. Değilse hidayet kapısı kimseye kapalı değildir. Yani hidayet Allah'ın elindedir ve her ne zaman insan onu isterse Allah da onu ona verecektir. Bundan sonra Rabbimiz velayetini anlatan ikinci bir örnek daha anlatacak. Hayyu kayyum olan Rabbimiz müminlerin işlerini çekip çeviren, onları karanlıklardan, bilgisizlik, cehalet ve olayları çözememekten dolayı içine düştükleri şaşkınlıklardan ve karanlıklardan onları kesin bilginin aydınlıklarına ve nura nasıl çıkardığını anlatmak üzere bir misal daha anlatacak Rabbimiz. Her an şu alemde cereyan eden öldürme ve diriltme işinin nasıl gerçekleştiğini anlatacak Rabbimiz. Bakara suresi ayet 259, bakın şöyle buyuruyor. İnşallah Bakara suresinin 259. ayeti kerimesini gelecek dersimize bırakıyoruz. O konuyu da birlikte tanımak üzere ve Bakara'nın öteki ayetlerini birlikte tanımaya devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.